بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قرآن کریم د فهم په اعتبار باندې سلور حصے او د الله په کرم او فضل تر دې ځای پورې دوه حصے سرته ورسېدلې. دې ځای نه درېمه حصہ چې کوم نن هغه شروع کیږي د قرآن کریم هغې ته حصہ د برکت وایي چ المبارک فی کل شیء هو الله چې خیر او برکت پښون کې یکی आवाज الله رب العزت ته خیرونه او برکتونه دوه قسمه یو انسان بدن تقاضی دي نو خیرونه ورکون کې هم الله دی او دویم روحانی تربیتو چې انسان له کوم دنو برکتونه الله رب العزت ورکي تربیت ولا الله کوي. تربیت کوم کې یکی आवाज الله دی. بیا برکتونه دوه قسمه یو د دنیا او بل آخرتو دوار ورکون که اللہ دی. دوار و برکتون ورکون که اللہ دی اختیار مند برکات یا الله. نو مخکې عیسی کې تربیت او په دې عیسی کې برکت ذکر کوي خیرونه او برکتونه الله ته معلوم دي ستا بدن له څه مناسب دي او ستا روح له او تربیت له څه مناسب دي ستا دنیا پس سمیگی او ستا آخرت پس سمیگی نو معلوم اللہ تا دی او اختیار ام دا اللہ دی دا بلچان دی دی وجنا دا علم او دا تصرف مسئلہ دی میدان تا کئی دی زینا تر سورت الاحزاب تر ختم پوری مساله د خیرونو د برکتونو راوړي. سوره بنی اسرائیل کې وایل اسباب اربا بیان کړل چې بدی وجه باندې بنده ذلیل شي په دې سلور وجه اوس عروج او ارتقا د انسان ذکر کوي چې انسان ترقی انسانیت په سبا باندې راځي. الذي انزل على عبده الكتاب جسماني تعليم راوالي الانسانيه ارتقا راشي او عزت ددراش عزت ددچ کم دنو سیواشي. نبي عليه السلام بارت له مدلت دام انسانانو معراج ذکر کوي کله تاسو قرآن وایي ستاسو ترقی او ارتقا به وشي د جهالت نه به راووځئ. مخکې سورت سبحانه سره شروع و دا سورت حمد سره کلمه تام شوه. تسبیح ځکه مخکې چې تعلق به ذات سره لري او حمد د صفت سره تعلق لري صفت سره هغه دویم ځلی راوړو دویم ځلی راوړو ورپسې د سبحان پسې حمد راوړو مخکې لا اله او اس الا الله د دې صورت مرکزی مسله عالم الغیب الله دی په پټو الله پوئږي ستا مصلحتونه الله ته معلوم دي چې تا له څه په کار دي ته په څه تاراخي کوې په څه به راخیږي دا الله ته معلوم دي عالم الغیب الله دی په ښکلي انداز دا صورت د دې عقیدې مسله بیانې شبهات دفع کوي کچا پاس فابی کاف و شبه کولا پا نبی علیہ السلام پا خضر علیہ السلام او پا ذوالقرنین نا طول شبهات نفکی چه عالم الغیب فقط اللہ دی دا منگویلو چه قرآن علم غیب ذکر کی و سر تصرف مروڑی چه عالم پا پٹو آغا دی اختیار منو ماغا دی عبادت او غلامی بداغوی عبادت او حکومت بداغوی دا پہ تفریقی دا دا صورت مرکزی مسئلہ و او مختصر انداز بیان منگووی چه دفع دا شبعات اربعو ورسر دنیا و شیطان اغسر دا اللہ ناڑی د دنیا بی رغبتی و د شیطان نبائی کاٹ دا با هم ذکر کی دا با هم راوڑی د دنیا بی رغبتی و د شیطان نبائی کاٹ دا دو مسئلے با هم رامین سکی واقع دا صحابی کافو دا ذوالقرنین دا خضر علیہ السلام دا دی امتیازاتو ندا یو حدیث مبارک کی راغلی دی یو حدیث مبارک کی پورا توجہ کوئی نبیا و ماتا لند خبر و اگدول نی یو حدیث مبارک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چچالہ سیاتون دی صورت کاف یاد کل مزد دجال نمحفوظ شو د دجال نه محفوظ شو د دیو جنا اگر کر روایت کې لوګ زوفی خډیر دی د جمعې پرز د سورته کاف د وایلو فضیلت راغله دی چې د زیارت پرز نور ډوبشي د اغه ورځ نه د جمعې پرز تر نور ډوبېدو پورې چې سټه مې وایلې شي سټه نو ویل شي زاغه فضیلت راغله اوس امام نووي تی وی بیزه ذکر کړی دی چې آیات کلماتو کې زور دی او کله دې مضمون کې زور دی چې سړی د دجال نه محفوظ کړي لګایت القرسی کلماتو کې زور دی توحید دے بکی او کلا یو کلیمہ کسی بھی زوری داغی پر ٹوکو کی اثری چاہتی کی سڑے ہوئی کبھی پوئی گی کبھی نہ پوئی گی خواہ پلکار کئی دار دے ٹوکو زور دے او کنا دی صورت کی مضمون دی نو دیرو عالمانو دا ویلی دی چدا دی صورت دا مضمون وجہ دا توی بی لند اشاره کرده دا ویالکانو زوانانو دیو جابر بادشاہ دا ظلم نا جابر بادشاہ دا ظلم نا اغی چه کمدنو پا ایمان باند اخلاص شو پا عمل صالح نو جدی صورت کې ته سوچ کای او دا صورت صحیح طریقې سره په ځان پوهی کی او بیا وای تا ته به چې کم دینو د دجالیت د فتنو نه خبرېږي فتنو د دجال نه خبرېږي او الله باندې ته بچ کی اوس دجال څه شه دی او بیا دې صورت سره سمناسبت تے یو اد دجال لے غغڑ دجال چلی فلان میں آہدی ویل اغا خو با پخپل ٹیم باننی مقرر واقع دے اغا برازی چه حدیثو کې څنګه راغلی دي دویم دا دجالیت دویم دې دجالیت لکه یو چې کوم دینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې محمد او بل دې محمدیت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم تعلیم او کم سیز خورا نو یو خو دجال لغت او دویم ده دجالیت چه اغا تلار سمی او اغا کم سیزو ندی چه داغی دو وجنا دجال دجال شو لکا دجال خو یو وصف ته غرد دو کباز دا ایمانه دا او پا حق پتاون کے حق پانی پردا چون کے دا کم خبر دی چاگا چا کم دنو پا دی دجال کی راغلی دی او دا غید وجنا دجال دجال شوه دی نو آغا وستونا و آغا کارونا چه پچاکیوی او سو کی خدمت کئی نو دا دجالیت خار دے دا دجالیت دے خار شوے دے او دے دا دجال لپارا لار سمائی میدان و تا برابرائی میدان و تا برابرائی نو دجالیت سشے دے یو یعنی کم سیزونه دی کم خبری دی چه دا غیر وجنا دا کستا او یا حقا چاہتا چه سوک دا غیر خدمت کئی اغتا دجالان ہوئی دکا نبی علیہ السلام دا غن علاوام زنو خلقو تا دجالان ہوئی لی لکا نبی علیہ السلام مدعی د نبوت تا دجال ویل دی دارنگی دا دجال نڈیر خطرناک نبی علیہ السلام ائمه مضلین ویل دی او علماء سوی ویل دی ناکم او ساب تی کم کارو ندی او دجالیت سشه دی ناولا خبره هغه دا ده چې دنیا کې د الله رب العزت د حکومت او د شیطان د حکومت مقابله ده. ځینې خلک د الله د حکومت خدمت کوي او هغه خوري. بس لنډ دلیل دا دی چې الله رب دی نو زمونږ په هر څه پوهیږي هم هغه او زمان اختیار من هم سده اغاده او زن خلق ده شیطان ده حکومت خدمت کی ده انسانی بادشاہت شیطانی بادشاہت چه ده اللہ ده بادشاہت او ده حکومت پزائی ده شیطان بادشاہت شی انسانی او د مخلوق بادشاہت شي، هغه د الله د حکومت دشمنی کی، د الله رب العزت د حکومت دشمنی کی. اوس د مخلوق حکومت، د مخلوق بادشاہت چې په زور باندې خوري، په زور باندې، نو دیتا فرعونیت ہوئی، دیتا فرعونیت ہوئی. او چې د مخلوق بادشاہت لا رنگ د خیر خواهی، رنگ چه کمدن د کامیابی، رنگ ترقی اغور لور کی، نو دیتا دجالیت ہوئی. چه ده مخلوق بادشاهی اغد خیرخواهی پنم، ده ترقی پنم، دارنگی چه کمدنو ده دین ده رنگو، ده دین پا شکل اغرا مخی تکول، میدان تکول، دیتا ده جالیت وی. انشاط ای ده ده مخلوق حکومت، ده مخلوق بادشاهت خیمول، شیطانی بادشاہت قائم اول. خو مخیتا کڑی دا ترقی، مخیتا کڑی دا حقوق، مخیتا کڑی دا چکم دنو خیر خواهی، دا چکم دنو مخیتا کڑی بھی رنگی والا دینی و دا خیر خواهی سکڑی ورکڑی، دیتا چکم دنو دا جالیت ہوئی، دا جالیت ہوئی. د دې میدانونه هغه درې دي، د جالیت په دریو میدانونو کې د مخلوق بادشاہت، د خواهشات و بادشاہت او شیطانی بادشاہت قائمې میدانونه چې کوم دنو درې دي. سو درې پاغی کی دا اللہ حکومت ختم شی، او پاغی کی دا مخلوق بادشاہت راشی. یو سیاسی میدان چھ پاغی کی پہر محکمہ کی انتظامیات امور کی نظامی زندگی کی دا مخلوق دا خالق حکومت ختم شی، او د مخلوق حکومت یعنی د خواهشات حکومت څه شي، د خواهشات حکومت څه شي. دویم میدان هغه معاشی میدان، معاشی میدان مالی زندگی اقتصادی، مالونه ګټل، مالونه لگول، مال چې کمدنو خورول، د دې هر څه د خواهشاتو مطابقی او د الله رب العزت د حکم مطابق نه وي. بینکینګ سیستم هر څه چې وي دار د خواهشاتو په نهج وي، د الله حکم نه پکې نه وي. درېم میدان معاشرتی میدان، معاشرہ ذکر کئو منگویلی و وڑا معاشرہ غٹا، سیاسی میدان غٹا معاشرہ شو، معاشرہ وڑا شو. انسان وعدک ویدن کئی دیتا ہی سجد نشتے، دیکھ دے شریعت پابندے تاجد دارنگ سکمڑ شی داغه چه کمدنو شرعی طریقه سرا خدمت کول، یا منگ او تاسو جوان تیرو سرسومی دخپل د بیمار پرسای وغیره، دا معاشرتی زندگی ټول چه دا دار دا خواهشات مطابق وی، او دا دی الله رب العزت د حکومت مطابق نوی سو میدان نشو درې د درې وړو میدانونو کې د الله نومرو کول او د خواهشات حکومت قائمول دا د جاهلیت دا درې میدانونو شو شو دای چې دا الله رب العزت حکومت ختمای په دې درېو میدانونو کې او د خواهشات حکومت قائمای نو دې لپاره د دې درې مرحلې دي درې مرحلې سو درې دا چې ډایریکټ نکی چې ډایریکټ چې کم دنو بزا اللہ رب العزت را ختم کی او دا مخلوق غس کی مرحلی سو دی درے یو مرحلہ دا حق او دا باطل تمیز ختم ول دا نیکای او دا بادای دی پیک او دا غلط دا دی تمیز ختم ول یعنی چه علم شریف شی ختم دا حق او دا باطل دا ٹک او دا غلط دا دی تمیز ختمول دا نیکه او دا بدای ختمول چه علم دا شریعت آغا ختم شی پوشو دویم ستیت دویم مرحله چه کلدا سیو شی نبیابا حق باطل کی او باطل با حق کی ذکر علم ختم شو نو حق پسکی چه کم خپل باطل ہو چه کم خپل دا خواہشات و مطابق نظام و باطل اغیط و دا چار جامع باشن دا حق او چه کم حق ہو دا اللہ نظام اغیط و دا باطل جامع باشن دویم مرحلہ دا دیکھ ممسور وقت جدی اخلی حق باطل کول او باطل حق کول دره او مرحله هغه دا دره او مرحله هغه دا چې بیا چې کوم باطل حق کړی نو هغه در باندې په زور نافذ کول او چې کوم حق باطل کړل دي دا غینه په زور منا کول زړه چې پوسو باطل حق شو حق شو اوس پرې د باطل نه په زور شګي منا کوي د باطل نه منا کول شو کده حق نه نه حق نه بدل کړی نه تاسو ته مشو شوی او خپل حق چې دی اغه به در باندې په زور سګي مناوي هغه باطل وګڼه په زور به در باندې کوي دا درې مستپ ته چورسي نو دا فرعونیت شي دجالیت څه شي فرعونیت نو دجالیت د فرعونیت لارو اوسه نو بیا به در باندې حق باطل کوي او باطل به حق کوي دا چې کوم دنو سومر علی سلورم مرحلہ دغه سلورم خبره هغه دا چې د دې لپاره چې د دې کوم خپل مقصد دی او دا حاصلې د دې لپاره د دې سره حربي سړي چې دا کوم مقاصد دي یعنی اتباع الهوا خواهشات و حکومت خایمول دا اللہ حکومت ختمول دی سرا دا دی دا پارا چه کم دنو سهر بیری او سه وسائل بی دی خل مقصد پتیسی شی ورس وسائلی سی وسائلی سلور بی یو حکومت او اقتدار حکومت او سشه تدار ما چې دې سره حکومت دې سره اقتدار دې نو زور کول شي. دویمه مرحله دویم وسیله او دویمه ذریعہ مال او دولت خلق و تخکارہ کی چار سجدین و مال کی دی دولت کی دی پدی ظاہرین سباب دی دنیا کارون پا دنیا شی دویما وزریہ دا مالیت مالونا درما زریہ دا ظاہر پرستی اقل پرستی مادہ پرستی پدی زور ورکول چه بس کم چیز کی ظاہر فائدہ دا ناغٹی کی چه کم چیز کی ظاہری نقصان دے غلطی دیر پارا ستول تاجت نشتے من پا خپل عقل لرو و پدی باندی دا خلق و ذہنو نا پا خوال دانا چه او چیز دے ظاہری دے بکی نقصانی اوغی کی دے پٹا سپرا دے فائدہ پرا دے دا پریدوا یو سید کی ظاہری سرے نقصان دے او پدے کی دے سب راتی فائدہ پراتی دا شید ذہن نو باسی با چکم زمان فائدہ را دا ٹک تے چکم نقصان دا غلط عقل پرستی ظاہر پرستی مادہ پرستی درم وسیله دا درم حق دا وسائلو نا درم دا سالورم دا وسائلو نا اغل دا قدرتی و وسائل و غلط استعمال اللہ رب العزت والا مالونا دولتونا تعلیمونا دا ورکڑی نو داغی غلط استعمال لکه دجال لبا الله سورلی ورکړي چې ډېره تیزه بزي نو هغه به د الله لپاره استعمالې کړي ځان لپاره د خپل الوهیت لپاره دارنګي اغلب الله رب العزت هنر ورکړي دومره تیز علاج بول الله ورکړي چې مړې به ژوندې کوي راغب خلق ځان ترا ولی الله تبارک و تعالی الله رب العزت او الا ذریات طاقت ورکړي چې دا سیو کوي چې دا شاعت راځي ورشي وي دومره تیز مثاله دومره تیز دویات دا استعمال کی چې لکه یو طرف ته وکړي او بل طرف ته وری او خلق په ځان ترا ولی ک الله تبارک و تعالی زان تا بیرا بلی نو دو دا دی خبر میں تاس خوشوی او بیا تاسو پا دجالیت مطالعہ کوئی او حدیثو نوائی تاسو تا بدا تک بیا مخی ترازی چه دا قدرتی و وسائل و غلط استعمال چه دجال بچه کمدنو سڑے مڑ کی بیا بی جواندے کی ہو نویس تیراب نیما بگو را خلق زان تا سکو دا سی زراعت پیداوار علاج معالجہ آواز بے ڈیر لری رسی حسن رسی نو خلق پس ترابلی زان دو قدرتی وسائل و غلط استعمال دی صورت اس منگ تو گورا منگ دا جالیت مقابلکو پنزم خبرہ د جالیت مقابله کو نو موږ له سبا کار دي نو یو صحیح عقیده چې دا یقین کول چې په پټو پویدون کې الله دی نو زما په مصالحو الله پویږي خپل عقل یا د یو تن عقل الله ته پرېښودل چې زما عقل زما سوچ یا د ګڼو خلکو سوچ هغې به دا وي چې دې شي کې فایده ده خو چې الله وي نقصان دی په ګندې کې بسې نقصان لکه سود والا زنا والا رشوت والا یا وی اسیس کی اللہ رب العزت آغا فائدہ ویلی او دی بوی چی بدی کی نقصان دی زمان قلب ویچی بدی کی صدر نقصان دی لکه جہاد والا روجہ والا ذکر و اذکار عبادت والا پدے کی زمان بدن سڑے کی گی خو اللہ ویلی دی چلے کستا فائدہ دا زمان صدر یقین کول مضبوط عقیدہ دا جالیت مقابلہ اگر پا مضبوط عقیدہ کی نو یو صحیح عقیدہ خورول دا اللہ عظمت خلق تا خودل دا اللہ پا صفتون خلق کو یکول دویم علم شرعی قرآن و سنت خورول اگر علم ختمو کن نو علم شرعی خورول قرآن و سنت اغیل دیر ترویج ورکول چه خلق حلال و پیجنی حلق حرام و پیجنی حرام و تا حرام وی حلال و تا حلال وی دویم دا دویم درم چه کم دینو اتباع سنت دین لعملی شکل ورکول را چه کم دیزدکو خپل عمل کرا وصل او په نور خلقوم دا په عمل کرا وصل دل عملی سور کول شکل ور کول او سلورم فکر آخرت دنیا باندې نه دوکا کېدل دې په مال او دولت دې په خلا هغه نه دوکا کېدل او فکر آخرت آخرت طرف ته توجه کول آخرت طرف ته توجه کول دا سلور خبری دا جالیت دا مقابلی سیزونه دی اوز دی صورت للگ راشا صورت سکم دنو دا خبر اکی چه حکومت دا اللہ دی عبادت دا اللہ دی مذہبی زندگی دا اللہ دی سیاسی زندگی من اللہ دا هر سالہ تاوالا کول دا دا اسلام مقصد ہمو دا دا دین مقصد ہمو دا دا نبوت مقصد دے نبوت مقصد دا دے چھے ملک غیر پشت برپا میزنا دا غیر اللہ حکومت و بادشاہت آغا جا کم دینو لتاول اور کی اورتاوی کی لتاور کی اورتاوی کی ندا چه کم دنو دا غیر اللہ حکومت ختمول دا نبوت مقصدو دا جالیت مقابل دا نبوت تے استاسو یادی نو قادیانیت کی منگا وصول ویلی دبی قادیانیت اغد دا جالیتو دوی قادیانیت دا جالیت چه دا غیر حکومت نافذ شی دا اللہ حکومت ختم شی اللہ حکومت ختم شی نو دا صورت دوم دا دعوت ورکی چه لا یشرک فی حکمی احدا لا یشرک بی عبادت ربی احدا مکمل تعلق توحید فی العبادت اور توحید فی الحکومت حاکمیت دوارا بیانی پا دیوتا مطمئن کی گی سنگا اغدا چه دا عقیدو لاری چه علم و تصرف دا اللہ دی زب اخبال فائدہ و پا نقصان دوم را نپوئی گم چه سمر اللہ پوئی گی عالم الغیب صرف سوک تے اللہ رب العزت تے بل سوک چه کمدنو عالم الغیب نشتا عالم الغیب بل سوک نشتا پوپٹو پوی دن کے یکی آواز اللہ تعالی دی زما پٹونا او زما دا مسالے ہونا خبردار سے کم دنو یکی آواز اللہ رب العزت تے بل سوکو آغا چے کم دنو تابدار نشتا بل سوگ دا سنشتا چاگا زما تی کم دنو پا مسالحو پوئی گی او زما پا خیر او پا شر سکی گی پوئی گی دا عقیده مضبوط شی زما پا تکوینی خیرونو او زما پا تشریعی خیرونو پویدون کی سوکتے زما پا جسمانی خیرونو او زما پا بدنی خیرونو او روحانی خیرونو دنیاوی او اخروی خیرونو باندې پویدون کی سکم دنو یکی آواز سوکتے اللہ رب العزت تے جب دیتو مطمئن شوی داستا ذہن کرالو وسردا شب دی قادر پا دی اختیار من صرف سوکتے اللہ دے بل سوک اختیار من نشتا دے استاد زڑن بغیر سشی اوزی قد جالیت چکم محنت کو استا دنیاوی فوائد استا دنیاوی خیرونا ما سر وسائل لی ما سر انجینئرنگ نے ما سر میڈیکل لے ما سر اگریکلچر دے بغیر زمانہ چې کم دن استا خیرون پورا کی دلے نشی نوات کا ستار ذہن نسوشو ہوا تل نفا دے چی ہوای ہوایا چھنا اولیاء اگر استا پا پٹو مسلحتونو پوئی گیو پا خیرونو نا انبیاء نا خزر نا ذوالقرنین سورت تیو لگیت کنا پا دے نپوئی گی اختیار من دا عقیدہ پا خاکا اس دا قیدستا پخشو موحد الحمدللہ اس ور پسے عملی میدان ترازی مقابلہ کئے زانو خیار کا لتکون علا بصیرہ زانو خیار کا اگراغا لکانو تا مخامخ دجالیتو اقتدارو سو وسائلو سالور وسائلو خلق اللہ تاسو ایچ منکو لگیت کڑی نیدی ٹک شو زخیر زاورم نا پدې کې خو زړه کمزور هم کنه چې دا ورول نشم کولې لیکن بیا وزړه خومه اولنې خبره هغه چې کوم دنو هغه دا وا اولنې وسیله دا غي دا وا چې اقتدار په اقتدار باندې خپل خبره نافذ کول اتباع الهوا شیطان حکومت قائم اول وګوره الکانو څنګه چل کړي هر سے قربان کری دی خوب سو جا ایمان مضبوط ہو ایمان او داغید وجن مقابلہ اکڑا او بادشاہت وانڑا ہو اقتدار وانڑا ہو دو غرون زندگی قبول اکڑا دو خارون راحتون پریخ او دل دا سے اکا خلکت دجالیت کی گرفتار ہے دویم ہر وسیلہ سوا دوی مزریا مالو هو ګور باغ والا تا هغه موحد چې وسره باس کړو نو مال تبا نشو وضرب لهم مثلا رجلین مال څه دی مال واخلق دی په دې اسباب اعتماد مکه او موحد کامیاب شوه دی او ماده پرس میټیریالیزم والا او دارنګ چې کم دنو کیپیټالیزم والا هغه تبا شو درم عقل تا مگورا چه زست تا فائده وام اغا واجبی او چه زست تا نقصان وام غیر قانونی حرامی دا مکوا او گورا تو تا موسا دا خزر واقع تا ظاهر که تختای استوا فائده وام که نقصان ظاهر که نقصان خواه پا کسو فائده قلق لے مرغوط تاو کرو ظاهر کسو نقصان وہ بگی سے فائدہ دیوال وحل دا جذبات و او ظاہری کے کم دنو دا دنیاوی دا خواہشات و نا مخالف ہو دکا غیب اللہ ڈوڑا نا دور کڑی او دیو تسا رسائی خیر رسائی او فائدہ و ترسائی دا خواہشات و نسری خلاف تھی او بکی خیر پرو تو کبکی نقصان خیر و عقل پس مزا دا اللہ دین لسشا اللہ حکم لراشا چستا اللہ ہوئی حلال اغا حلال کا چسوئی حرام اغا حرام کا ما فعلتو انا امری اگو رسول قرنین تا نیک آغوی چپا زاگری وسائلو خلق اللہ تر اول فرعون الله ظاهری وسائل ورکړو په هاذ الانهار تجریه تحتي اليس لي ملك مصر ما خلق ځان تر اوله وانا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري سليمان الله رب العزت ظاهری وسائل ورکړو هغه وای دا چې کمونه من فضلي ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ذل قرنين لالا ظاهري وسائل تکړو ورکړو هغه وای رحمت ام من ربي دا چې کمونه رحمت ام من ربي هغه ما بل رحمت ته هغه ظاهري وسائل سفرونه وکړل هر څه وکړل خو خلک چاته راوول الله تا او چې کوم مفسدين زوزي ما زوزي هغه څه ختم کړو هغه ته بند وو په کار دي ظاهري وسایل د دې لپاره چې استعمال شي اوسته ولني لسایتونه وګوره یا خیرین لسایتونه وګوره چې دا خبرې به کې څه وکړه نو کله لسایتونه مو وای او پوېږي نو هغه مقصد به څه شي حاصل شي چې ته بیا دا وای د جالیت په پنجه کې راتللې د جالیت نه به کوم نه محفوظي د جالیت نه به محفوظي یا به پوښوي یا به نه پوښوي خبره داسې ده خبرګرام شیخ صاحب یو ځلې د بدر واقع ویله نو ډېره په سوري ویله ډېره مزیدار ده خو سر یې داسې اوچت کړ یا وایي بره بره ګورئ یا وایي بره بره ګورئ وایي ما د تا د 25 کتابونو حاصل وي یو ځلې وي اتلس وایي ما د تا د هغې حاصل وي نچوړ مې درته وي ایک کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی جا نکال کے ہے تو فون کو جو ہے صاحب کمال کے خبر ادا سے تھا کتاب یا راجما کو کہ دیسی کتاب انہوں نے رونا واسے لیکن خبر ادا تھا کہ سوچ ہوتا ہو کا یورپی تہذیب اس وقت کی دادا جالی اور حماری تہذیب دے حماری تہذیب دے اسلامی علم ختم اول پیدا مقاصد و ندی کے او حق باطل کول باطل حق کول کئی که نکئی تفصیل کی ماغی زنزم او پا زور بانی چه کم و زمین پا قبضه کی راشی پایی که دا خپل حماری پر توگی استل تحذیب اگا نافذ کئی که نافذ کئی اگا نافذ کئی دا چه کم دنو دا جالیت تی دا غزور مالون او دولتون قدرتی وسائل اقل پرستی دا غی بزریه خلق اخلی ال کتاب را والا انزل على عبده الكتاب دی که دا وقت بدلون سر تبدیل نرازی دا جالی تحذیب وقت سر سکی بدلی گی که دا جالی تحذیب امانو نو یری گی بأس شدید نو یری گی دسانا بأس شدید عذاب الاخرت سر ببیا گورو خوب دی دنیا کے بدا سے حالات جوڑ شی چه طول با ولد الزناوی طول با حرامیانوی او نبا چه کم دنو دا حلالو پتا لگی نبا دا حرامو پتا لگی او بأس شدید بای بأس شدید بای دا دی بأس شدید نا بأس شدید تشده حماری تحذیب غالب کدل دا دی نبا نجات پسمو می پا آمنو بانده مبشر المؤمن نین چه کم خلق دا اتخاذ الولد عقیده دا حقیقتا دی سایانو دا حکمان دا هر مشرک تا آغا خلق پا بدی کی گرفتارا کی گی چه دا چاہت صحیح عقیدہ دا نبی علیہ السلام و سلام ویلی دی چه دا ایران نبا خلق دجال سردی دی اشیاغان دی کنا بھائی که توحید شتے اتخذ اللہ والا دا والا دی شنو جامو والا اغبو وی جغس سردی دی شنو پڑکو والا دجال سرد شتے حدیث دی آغا دا اتخاذ الولد والا دی چه دا نیاز اولتوب صدا عقیده و حقیقتا اغی سایان دا اغی عقیده دا اتخاذ ولد و دا طولن الوی گرفتار کی و با بأس شدید کسو کن استیسایان ایسایان دا دجال چه کمدنو دا اغی سپیدی وست ولی انا جعلنا مال الارض زینتا لها دیتا مگورا آخرت تاو گورا انا جعلنا مال الارض زینتا و انا لجائلون مال سویدا جو روزا فکر آخرتو کا ولی نو گوری اصحاب کافتا ولی اللہ سو آیاتونو کی طول صورت اجمال لاغلے راغلے ذکر نبی علیہ السلام فرمائے چا چې دا لس آیاتونه یاد کړل نو عاصمه من دجال دا خو چې مونږ یو څو کتابونه کتلي دي د هغې نه چې کمدنو مونږ دا زده کړي دي لعل الله یحدث بعد ذلک امرا چې الله رب العزت بیا د جالیت شکل څنګه بدلی شکل څنګه بدلی اوس خو جمهوری نظام شکل لی لکه سیاسی میدان جمهوریت و اکثریت او معاشی میدان هغه چې کمدنو کپیټالیزم سرمایه داری و او معاشرتی نظام تلا خیر دی او کوشش کوي چې د دین هم لري اسلام زکه آزاد خیالی راولی سره ولی آزاد خیالی راولی چې نکاح کو ختم کرو دا ختم کرو دا ختم کرو جسم اپنی مرضی اپنی دار سکی دا صورت پدی لحاظ اهمو ترجمه دا او تاسو لدرزی او نور تاسو دا شیوخو نیت کرده چی دا عالم الغیب اللہ دی ما غووی کنا پانشو مانا سندی و لند خبر ذکر کرده وی هر سوک چی ده و کامیابی گی و تعلق الهی وی که دیندار دی که دنیا دار دی که اعلا دی که ادنا دی و کامیابی گی و پسو پا تعلق الهی وی چی دینداری اعلا موسا و خزیرو پیغمبران زمان تعلق کامیاب شوی پا تعلق الهی دی ادنا اصحاب کافو کامیاب شوی بچا دی تعلق الهی دنیا داری که ادنای که اعلای کامیابی گی بپو تعلق الهی اعلا تی کمدن ظلم قرنینو ادنا دباغ والا مقابلو دباغ والا تی کمسو مقابلو کامیاب شوی بچا دی تعلق الهی پس اللہ سره تعلق جوړ کا دجال څه شي مړه چې تاسو نقصان ورسي موحد چې دی بحمد الله تعالی د دجال په ښکار کې راتللی نشي پای کې نشي راتللی خو نور به بچ کول غواړي کنه نور به هم څه کول غواړي بچ کول غواړي دا مهنتونه ټول مې ته وي لنډ مې وي که رساله دې لیکي نو بس تفصیلي کړه نو رساله نه ده یو جل کتاب دی یو جل کتاب به پیولی کی که خیری نو کنا دا مقصد چه تفصیلی که نو آئی که خوکام حکومت و عبادت و مرالا رنبی بیالو ایکی سر باہر حال فدا صورت فدی مسلو الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الكتاب صفتون دا خدای تو علم غیب و دار سے چیدی آغا یکی آوازی اللہ لربی الذي آغذات انزل على عبده شرا نازل کو پخل باندوانی الكتاب تجواند تیراول مکمل نظام او دستور اغیر چکم دنو راولی کو على عبده الكتاب ولم یجال لوی وجہ او نیدگر زولی دیل را سکسم کو گوالی یعنی کد وقت دجال پدیبانی اشکالات واری دی چلی که دا کو گوالی دی دا کو گوالی دی دا بالکل سدی غلط تے لم یا جلوی وجہ نیدگر زولے دیلرا حس قسم کو گوالے نلدی نمانوی نو حکمی قیم اللہم جرباسن شدیدہ قیمان بلکل کلکو مضبوط بدلن پکی نشتا مقصد سدے لیون جرباسن شدیدہ داچو یری چکم دنو پیغمبر باسن شدیدہ داغ بحث شدیدنا سخ حالات پراشی سخ حالات چی او خیار سڑی کنا او د دن پا در در منی ناغا چی حالاتو تا گوری ناغا بل شانتی مخصوصی چی دا اسلام سنگو او مسلمان سنگو او دا وست شده دا وست شده لیم زیر باسن شدیده دا چی خبردار کی خلق دیو خطر سختی نا باسن شدیده چی سڑی پا که تنگی جنگ سخنا او دا عذاب سخنا ملدونو دا طرف دا اللہ نا او زیر ورکی ایماندار اللہ کسان لرا چکی نیک ملونا ان اللہ مجرن حسنا شقینند دید پار دے اجر خیستا ما کسی نفی آبادا یر بوی پدی که امیشا او یر ای آغا کسان بأسن شدید آلتا دانوی لیچ سوکو یر ای اوس دلته هغه ذکر کوي وينذر الذين اخبر کیا کسان چې وای اتخذ الله د خطرونه خبر کی چې تاسو خطبای اتخذ الله ولدا چې جوړ کړل الله جان لنیا زواله مالهم به من علم نشته د لرا په دیوانه صدلیل او د مشرانو د لرا خبرت کلمتان سخت خبر ادا وکیل ضروبت چتشته قانون چه صفاول ارشاد صرف و منسوخ شو کانا وکیل ضروبت کابورت کلمتان سخطرناکا او غط خبر ادا چه راوجی دو کوکو دو دینا نا خلی دی کده زور دیوال شوری دی چه داشتی راوجی این یا قولونا نکوی دی مگر دروغ فالکا تسلی دا آیتا کې دې شي چې ته هلاک اون کې شته ځان خپل پدې پسې کدی ایمان را نوړي پدې بیان اسفا د وجد افسوس نه ان جعلنا مال الارض تزيد من الدنيا دنیا د واجی ما وړه خدای الله دین مپریدا یقینا ګرځولې مې د هغه چې بزما کې دی خاص دې د پاره د دې د پاره چې زوز ما هم دې لاره چې کوم یو پدې کې خسته عمل کوي احسن عملا ومن احسن من الله صبغا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وإنا لجاعلون دا بار سے ختمی گی پاتی بستا غا احسن عملی گورا کردی دنیا دا پار دی عمال کرو نو ختم او یقینا نزگر زون کم آغا چی بدی کی دی کم محنتونا کڑاونا جلسی جلوسونا او کم تعلیمونا سٹوڈنٹ کم چې کم دنو انجینئرای کم هغه کم دنو تهذیبونه کلچرونه چې د دنیا پورې صاف سترې شیبوم دي سایدان جوړوزا یو سړی به دور سبقونه ویلي توبه خدای توبه ډېر من خدای پاک د ډېرو سيزونو خلاص کړی ان دومره غټ کتاب د لري هزار مې سوته دی وی هدا یو لسم او دولسم سړې لیونه کې په خدای یو کوم منطق پدې نشي هر دنیا دا پارا دی یا غیر دی هر دور اگران دی تاسو آئی چی گنینو لایو حد دو اگران دی هر تاسو آئی کچر تا چی کم دنو دا کافی عبارتو نسی دی گران دی ایوم پا عدل که سبق شو بل می دا جانان مین خوب دن پری دینا تو آئی که عدل گران دی دا خدای باندران شا تو دا الجبری سوالو نو گورا دا پیسا غرس مسئلو گور لیوانے بشی خلق دا لسو نمبرو دا پارا غیر د اگر از وی قومی اسمبلی ممبران وزرا کی تنخواہ 590,000 روپے مقرر لکر عدد محنت طول قیمت 590,000 روپے تا تا چی سو کوئی چی زت آلا لس کرو روپے در کوم نا لس اربا در کوم نا لس کربا در کوم تا لچ اللہ با دی میاش پانی سزر کری دا مال را کتی والا بکر قسم پخدای تعالی کزا دی سودا تا تیاری دا دی کم دنو قرآن دا قیمت ننن قوم چرتا خبر دے آ صرف دیتا گوری چه مالا چه کم دنو لس روپے راکی سایدن جو روزا داگ صفا اول راولا اول او گورا تزاغین تحجب مکون آم حصب تان ناصاب الكافی والرقیم آیت گمان که چه یقینا نغار والا لکان چه غی چه کم دنو غار تلاڑل اصاب الكاف نغار والا والرقیم دا دا غخار نمو یا دا سپی نمو یا کتاب ترقیم وی مطلب دا دی چه کلا تا دا دجالی تحذیب نو تختی دی او دجالی تعلیم نو تختی دی دا یورپی تحذیب نو تختی دی بیا با اسلامی کتاب سرکاری الرقیم اسمانی علم باو که قرآن براوالی نو دا کافی زندگی که باغی که با علمو که رقیم کتاب سر با جوان تیره اشاره پرزل لنده لنده کوما خودو حضرات پودهی کانو من آیتنا عجبا دا چکم دنو زمادنو خونه ناشناو از اول فتیات پا آغا وقتی چزایونی وقتی غاروالو الالکافی غارتا پا آغا وقتی چزایونی و زوانانو فتیه و تووی زوانه پتیم که هر یو قوت زوانی هر یو طاقت زوانی دی روڑایم خوڑه شوا کرکٹ ام کولی شو دی چه کم دنو موبایل بانی گیم ام کولی شو دی هر سس کولی شو خواه هر سی قربان کل او کاف للا الی الکاف فقالو میویل ای رب زمانگا آتنا من لدنکا سڑے چلال شی بدو سر فکری یو فکر و سردائی چه زما با چه کم دنو یو فکر چه زما با حفاظت سنکی گی یعنی اقتصادیات پا می سنگی دویم فکر و سردائی چه پل مقصد کی با کامیاب شمو کنا نو اللہ تے توجہ اکڑا راکا منگل را دخپل طرف نمیر بانی یعنی ضروریات ہم پورا کا او آسان کا منگل را دخپل امام لینا کامیابی چه منگ چه کم دن اخپل مقاصدو کسو شو کامیاب شو اصینا چه دجالی زورم بیا روان علی چه بیا روان علی فضرم نالا زانیم نومی ٹپول گو گنا دوی پغار که یو خوزائری مانه دا چه غالا او دکڑل اوست تب اصو که تب دا دجالی میڈیا نا گو گنا او ٹپای بند بکی دجالی تازیب دجالی میڈیا اگا بنو گوری غار تبالار شه مدنی د خار زندگی اپریدا خیر دے د گران جوان تیر کا خلان شا فل کا به سنین آدادا سو کلو ندشمیر سمم باس نام یا میرا پرتکل دی لرا دا چی زخکارا کم چی کم یو پا دو ڈالو که ظاہری مانا خواب دا چی اگر دو ڈالی روز تو را روانی نی چی یوی دو را وقت تیر کرده بل دو را وقت تیر کرده لگ نکتی تو گورا ایو الحزبین دو ڈالی دی یو آغا زوانان دی اگر زان چی والی چی اگر حماری تازیب یورپی تازیب اگر پری خود قرآن تکی ناستل دو ام لڑلو اگر یورپی تازیب انگریزی تعلیم اگر آواغست و قرآن و ایمان پری خود ارت سکل پری خودل او سو چکا چی گتا چاو کن ایو الحزبین اخصوالی مالا بی سو آمدا لگ پا تباو لگی چی گتا چاو کن صرف دیتا مگورا چاگت کم دن یو سو روپے ہوگا ٹلی ایمان بائلو آ خدا نانے دہت ایمان برد ای خدا نانے دہت ایمان دہت لینا علما ایو الحزبین کم یو تن دلوگی نمرشو دا کم یو تن جامع خرابی دی دا کم طالب العلم او دا کم دیندارا امی دیوی دیندارا تبلیغی دیوی دا کم یو عزت خراب دی دار چا اللہ ارسور کی ایو الحزبین کم یو بدوار ڈالو کی دیر را گیر ان کے دے نہا غصد پارا چی تیر کڑی و غید مدینا چی کم یو قیمتی و زبیان ان تاتا ناشنا خبر دے بالحق قید فار دا اخکار کولو یا ٹک ٹک بالکل صحیح چی سنگو دا قشندہ فرضی خبران فرضی واقعات ندی زنی وی قرآن کی فرضیات تھی فرضیات پا قرآن کی نشتا دا حق معنی دا دا چه سنگ قرآن ویلی دی امک کشان شوی دی چه سنگ ویلی دی درسی بکی گی امدک کشان بکی گی که هوری یادی که غلمانی یادی که نیرون یادی کارس یادی امدک کشان بکی گی یقین اندی فتیتون آمنو بی ربیم دازوانان ولکان چه ایمانی روڑ پخپل رب باندی او دی قتل رب رب دیولی دکنه چه یقینی داو چه عالم الغیب صرف سوکتی الله زمنګ په تربيت زمنګ نه الله خپوي زمنګ د دې بادشاہ نه الله خپوي وزن نام هدا او زیات کړم دې لره کلکون خک لک شو په قربت نه الله قلوبم کلکواله مې راوستو په زړونو دې باندې اکلکواله سو دا مطلب دې پاک چودرې دل نوې وایل رب ته قلب په دعوت نصیب کیږي په دعوت چې دعوت چلایله رب ته قلب راځي پاو کسی دیوال یو شرکی رد کو ربنا رب السماوات والارض منگا دا بادشاہ تربیت او نظام نمانو دویم بادشاہ بوتان جو کڑی بود پرست دی قیانوش لان دعا من دون ایلان بلکل نرا مدد کو منگا اللہ نیلاو بل یو الہ حجت سرکون کے منگا جتونا نغوارو دی بلچانا ازن سمطلب کم منگا دا اللہ نیلاو بلچا تا قانون ساز ہوئی حکومت ام دا بلچا اومنو او دا اللہ نیلا ام بلچا تا معبود ہوئی نمانگ با حکوبی نادا حدا تیرا هاولای قومنا دیتا ہوئی چی دلیل روڑی داد زمان قام چی جوڑ کری دا اللہ نیلا ونور خدایان اولین روڑی دا دی پا خدای توب بانی دلیل صاحب نشتا غر ظالم دا بچانا چو جوڑی پا اللہ بانے درو واضح تزل تموم بائی کارٹ دانی کی گی چھے ام چھے کمدنو شپیلی وائی ام ساتوان پکی دوار نکی کی گی نکی گی یا با شپیلی وائی یا با ساتوان پکی یا با دا اللہ حکومت منی یا با دا غیر حکومت منی پدی که میانزم نشتا پدی که میانز نشتا لا وسط ولا بدیل واسطم نشتا و دا اللہ دا حکومت بدلوم نشتا دام نشتا نو چھے نکی گی نیش ناقص کولے بیان تا دیم نپری دی نو زتے نا کنا زتے نا لانشا حجرت پاو اکی جو جدا شوی تاسو دا دینا و دا غصنا چھ دی بندگی تیدا لانا علاوہ فاو الالکاف لانشی تاسو غارتا مشورہ ورکلا یا انصر لکم ربکم غم مکوئی فکر مکوئی روڑے با اللہ در کئی درب کی تاثر رفتاس پل مہربان ہے نا خورب کی بتاسو یون شروع علیکم خورب کی بتاسو ساسو تربیت کے ان کے چستاسو داغ قانون و مانا ادلو کی نہ بدینہ مڑی وایو حی لکم دیم انعام پل مقصد کی بکامیاب شی یعنی غیر دے حکومت کار بنے سے او آسان بکتا استاد پل امام لینا مرفق آسانتی او کامیابی او گور بندو بس اللہ سنگا کئی اللہ سنگ حفاظت کو وینی بانور چکل راکی جی اوڑی غار دینا خی طرف تھا چکل ڈوبی گی تو پاتے کئی دے لرا کٹ کئی دے لرا کس طرف تھا آو دے پا میدان دا غار کیوں پراخ میدان کیوں داری دن خدا اللہ نا اس چھ سوک پوئی گی آگئی او گورا لو ایک لی اولیاء دی خو آگئی چھ کم دنوں پہ حفاظت کے اللہ تسدی محتاج دی ازان حفاظت نشی کولے دا آغا دے چھ من یاد اللہ فول محتاج آغا سوک چھ توفیق قلال اللہ ورکین دے دلار مندن کے چھ سوک آغا زڑکی علی زیغی کوک زڑی ناس ہوئی چھ چا زڑکو گی ناغا ہوئی وید دی نمون وزیفہ چکائے مباندہ بیا چکم دنو دو تکلیف نہ بچ کی گی اور دی نمونو کی برکات تھے ابرگرام شیخ رحم اللہ وی ویوزل میں کا اخلاص کو یہ خبری میں ٹولے اکڑی چال مرغیب اللہ رہے متصرف اللہ رہے ویچراو تم یا عبیو پھر آتوی چو پاچھا سے ہماتی چھا چھدا سو کسانو ہو ہماتی چھو لی ویچیہ سے زدی پنم کا کوڑی ورکم کا نا چھو ورکم کا تو ورکم مائی چھو خدای دے غرکا کا دامان اڈول صورت پسو ہوئی مان خدا ہوئی چھے دی چھے کمدنو آج زاندی دی پنم کو کوڑی مورکا تو سن دی پنم کو کوڑی ورکا ہے ومن یزلل یفید من الخرق والحرق والدم دھاوی ویدا فائدہ کیوی دا چھے دکان کیوں لگے دکان سوزی نا کشتہ کیوں لگے وی کشتہ ڈوبی گی نا کور کیوں لگے دی نمونا وی کور غرکی گی نا رونی گی نا تفید من الخرق والحرق والدم ومن یزلل اللہ سوک چی غلطی کی اللہ بالکل بونو میں دلرا سوک دوست اونلار ہدایت کو ان کے قطع سو میں قادن آتاو پی گمان کئے چدا ویختی او دی او دی غافلہ وہم رقود او دی ایسے کم دنو رقود او دو دادا اللہ غیبی بندو بستو اور امرارم دیلرا خیوگست طرف تا چی خراب نشی وکلبم باستن زرائے بالوسید دادی حفاظت اللہ پی اس پیو کو سپید غار مخی تا پروتو نو نبگی در لاتو ویاغ در رو گلتیر پروت دے ار جڑی پروت دے رو را کلبی اکور آسا چه دیوی پروت دے چه سوک بخکار مار لرالل نو اگی با ما پلنت لل ویرو آغری شرمخ پروت دے دادا باکستر گی سکڑوی رایست دیوی پوی خو دولا کزان چه والی نو آج کم دنو فاساو الکافی ای قازن نیام فان ما نانو فیزا و میر نهاونو حینا پکاسا بالکاف اے غازنیا ندا سترگی بٹی بٹی رائستوی تد اللہ دین خدمتو کا دا اللہ دین خدمتو کا ظاہری کی بتا تا یو سڑے اغس پیخ کاری بی دین بدا تخ کاری بی دین او اغب استادا سے مٹی او ولاد وی ان اللہ علی ایدو حاز دین بررجل الفاجر بررجل الفاجر اللہ رب العزت پچے کم دنو استاد پار اغا خدمتگار کی بس وکل بمباسن زرائی او سپیر دی خوراون کې د لاسونو خپلو مخ کو خپلو سنگلو خپلو بل وسید په خور د غار کته ورخاره شوی په دی باندې دا قدرتی رعب قدرتی رعب ده دا هیبت اقس این از خلق نیس هیبت امر د صاحب دل کنیس عمر چې ولید په منډه توشته نشاده تلاړو لا ولې سمنوم مخامخا وابوڑت دینا فرارا دو جه تیختینا او ڈک پکڑیشی تا دی دو جنا دیاری نا وڈک شی ڈک کرنگ میرا پورتا کل دی لرا چی دیو بلنا تا پوسنو کی چی تا پوسنو کی سر پل میانزا نووی ہوئیم کی دینا سمرا وقت ارکڑی تا سن دیو تا ہوئی وقت ارکڑی دا منگ یاورد یا سی صدر جنا قالو نوی ویل ربکم آلم بما لبستم ربستا سو پوئی کی پاغبانی چی تاو سر کڑی دی اصلو کئی کار خدمت لکس مقرر کی دی خبرو کی گوتی مو ہوئی چی آرست تیرہ کری دی نکانو تو گوری دی ویختو تو گوری بگوی دی نجوڑی شوی دی او تاسو ہے چی آرست سی صدر ایسکلی دی تیرشی دی حالات تو گوری سیلے ملے را گلی دی پریدوائی دا سبلا خبر دا خود گیڑی پی کرو که چی ادویس پی کرو سرانو و چرا پاس نلومبے خدمت لکسان مقرر کی ہوئی دیرک کار دی فابسو آدکم مقرر کی یوتن اولی گئی یوتن بیواری خکم آدی پفیسوخ بلو چی دارے زان سر خرچا اغسطے و سوالو نے نکول الی المدینہ تی خاردہ نوودی گوری چی کم یودے پاک چی کندن خوراک والا چی حلال خوراک سوک روڑی اسکاتو آمن احلتو آمن زکا دی خارون والا با تور چیلی من اختکولو غبی موٹو لکی خرسولو یز بغونا بی اسمائی تواغیت نورشا چه کم حلال خوراک پخی اغل ورشن چه خینزیر روڑی حسنه چه نظر ده غیر الله سکی روڑی فالی آتی کم بیرز روڑا چه کم دنو را دیوڑی تا استادن خوراک یو پیسی دیدان سروالی دویم ادب و توی پاک حلال خوراک پی روڑی درم فالی آتی کم بیرز کم من درم و توی ولی تلطف تلو را تلو گفتار کردار رفتار طولو کی دی نرمی کی گفتار کردار رفتار طولو کی دی نرمی کی چی سوکی پویا نشی چا سر دی خبری برا غینا درم بسورتی دیگر اگر افتار شو نو لڑای دی نجوڑی ولا شرن نبکم احدا آن دی خبری بتا سبانی آسان دد تکلیف شو نو نورو تسل تکلیف جوڑی بس وی ما تا پتا نشتے دی خواسم نبریدی بیا ولا شرن نبکم احدا او نه خبرای پر تاسو باندې اوتان زکه وجه دادا که تاسو انهم یقینا دی یزر علیکم حضور اور شپ تاسو په کارن بولی تاسو بدنی تکلیف شو او یو ایدو کوم فی ملت هم که تکلیف هم برداشت نکو داغی قانون ته بیا سکی دی غاړه کیږي یا به واپس کی تاسو را دود دستور پل کې بالکل به کامیاب نشی په دغه وخت کې چره هم دک کرنگی میں خبردار کرل یعنی مقصد بے حاصل نشی وکذالک آسر نالیم دارنگی میں خبردار کرل بدیبانی دغه وقت کی بے دروس بادشاو یا جالندیب نکر کر او داغت کم دنو خلق و سر مناظرہ و پا حیات بعد الممات پرنی چی مڑی با اللہ پور تقید قیامت پورز پا قیامت مسئلہ با نسوا مناظرہ و اللہ والا دا زندہ دلیل ورکو آغا نیکو دا دا قیانوس بادشاہی ختم شوا بے دروس بیار آغلو او یقیناً خبر مکل بدائی چی پوشی چی یقیناً لوز دا اللہ و دا اللہ دا بالکل رشتیا او یقیناً قیامت نشت شک پرات لور دی که پاو کچ دی اختلاف کو جنگ خپلو کی تر خپل میانزا پکار دا دی که اختلاف سو فقالو نوی دی جوڑا کئی دیبانی او بادی گمبت پی جوڑ کئی چی بیا منگا چی کم دنو رازو و رامدت شاو جتونتی نغوارو دا خلوی اولی او بزرگانو دا خلق مشرکانو دیوی گمبت پی جوڑ کئی ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی نبا جوڑای زمان شریعت کی گمبتو نو جوڑاول نشتا حرانی رب و مالو بیم دا نبی علیہ السلام اگر گمبت نی استلال ننے بکار او خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې نه نبی علیہ السلام په کوټه کې خخو نبی علیہ السلام خو په کمره کې ښخ شو او کوټه خو په مخ کې وه خو دا کوټه به تر اوسه دغه شانتې وه نو چا چې کم دنو سماوله نو هغه یې دغه شانتې ښکلې غونته جوړه کړه نو وروسته بیا عالمان وې د دې نه خو خلکو بل شی جوړ کړو پیروانه وې قرآنه وې وایي نو عالمان ورته ووایي چې هغه چا بې ادبي کړې وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام قبر ته ختلي وه دا شی جوړ کړو د نبي علیه السلام د قبر د پاسه اوس به نور څوک بې ادبي کوي ورخیږي به روانه وي پرېږدې شي بس د هغې نه استدلال نه کېږي نبی علیه السلام صریح نس دی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبر و ان یبنى علیه قبر په خولو نه او د هغې د ګنبد جوړولو نه اباده یې کولو نه چې د پاسه پرې اباده یې وکړې نه منع فرمیلې نه رب د دې پوه دی په دې باندې ویا کسانو چغی زورورو پخپلا مشورا پخپلا مر یعنی تنفیذی کولی شو آم مسلمانانو لانا تاخدن علیهم خامخا جور بکو منگ دادی پخواکی علیهم عندهم مسجدانی و جماعت یادگار دا پارد چه خواکی جماعتی چه دادی دا تاریخ تازوی چه خلق رازی او دو رو تا پتا لگی چه دا چه کمدنو دا آغای یادگار دی او دین اکانو علکانو سکردیو او اللہ والا سنگ اینام ورکڑو چه تاریخی جو اندیوی دا پا قبر نده آخوا ده علیهم عندهم جلالین مانا کرده حولهم سایقولون سلاس و رابیهم اختلاف پکی بشمیر کی درده چه وای بدای دری کسانو سلورم اسپیو او وای بدای چه پینزو شپکم ده اسپیو گزارون ده چه توکی گزار ده رجمن بلغیب کشتل دینا دیده ویقولون او وای ده چو او اتم سپو دې په سیر اجمن رانهولو په مخکینی آیات نه تاییدوم کی چې دا و کسانو اتم سپو قران مجید دا څو شمارل قلبهم او سرهم شمارو چې واسامنهم قلبهم زګر سپید نه کانو خدمت کړو چې کم انسان هغه نه کانو خادم شي هغه نه کانو خدمت شي نه غلب الله سور له درجه ورکی واسامنهم قلبهم دا نه جنت ته بس پیزي کابل کرم شیخ سره مولا به خدای ته وګور سپیدا بس جنت تمرونه وسامنهم قلب مون ته دل دتان یو سامنهم قلب یو پیرډی رشیو کابل کرم کی وی سوکشته د جمه پر دی سوکشته چې زمانه روپای والی دی ټول سپوته زهر واچ ټول مړکی زول روپای ورکم د الله غرض ده پاره ودا او ټول چې کندنه زهر دی تاوان د شانتی کری پلارو کی وسامنهم قلب اتم ده دی چه کمدنو سپیو ورطو وای رب زمان پویی گی بشمیر ده دی نپویی گی پا دی بانی مگر لگ ابن عباس و زاغ لوگو کیم دا استدلال ویلو فلا تماری فی ملا میران زوائرا باس مکوا ده دی بارا کی مگر خبر سرسری دا چه کم قرآن اکڑنو دنگو تمو کبزی گا فلا تستفتی فیم منو ما حدا فتاپوس مکوا ده دی بارا کی ده دی نما مولیوم دالی کتابو ده مشرکان تاپوس مکوا تکاغین چې تاسو کی چې سابقہ مبارک سو ہے هغه وی تفید من الحرق والغرق والهدم هغه نه تاسو نه کی قران خبر کو ولا تستفی من ما حدا قد قتل الکانو قول سو شو سو دا شان ته تبو یو سو بشی بل سو الکانو لاړل پس اراده او شو سو در سو نه کالو دو ایل ویلا ایل ویلا دا چه کمدنو طالب بارمان که جرمان چه دازوه هلاو پا خوب مرشوه پی طالب چه کمدنو دا خوبو او دا بین مازای بارمان مرشو چه خدای او دا که گم بکلا او بین مازا که گم بکلا او دای دورا دای لڑل یو سلا اووشو بلسو تب اوائی چه زبا سبا دا کم او بشی بلسو اللہ تا حوالا کوا پس زان اعتماد پا خپل اسباب اعتماد ملحدانه طریقه دا امول هدانه طریقی نظام سکا الهادی طریقه لرکا امو آیا انشاءاللہ آیا آجزی دی نبی علیہ السلام او گورا دا سبا پا حال نپوئی او گورا غالم الغیب نده نبی علیہ السلام متصرف نده دم ردلوی شان والا استی ولا تقولن آمو آیا تو لشاین پا یو کار بارا کی چیز کون کم دیل رسبا مگر دا چه اللہ اراده او کی او یاد ورب دی یاد کر دی زان سی تا چې کله در نه ير شي ان شاء الله ویل ير شو رستو را یاد کا دا د برکت د پاره دی تعلق مسله فقهاونه ته پوښ کا او ځان له مسله هذا صورت سواد نصابیتی گی چالتا ہوئی لغتا نوئی ایوب علیہ السلام تا چه قسم دے خوڑل دے درست ہوئی چه انشاءاللہ قسم با پیسه شی باتی شی اغتا دا نوئی اغتا فضرب بی ولا تحنس طریقو تخی نو ابتال دا کلام چه راولی ام متصلن راولی برکت منفصلنو محسلی گی سڑی نهیر شو نرستو من انشاءاللہ ہوئی و برکت نرد محروم البته مخینه کلام چه به باطلی گی دا احکامات و مسئلہ اغال چه متصلی اللہ انشاءاللہ او یاد کرد دیزان سیتا چه کلستان ایرشی او یقینا او بخیمات رب زمال اقرباری فائدہ من من هادا دی ایرشی بی سیدنا رشدا پر کامیابای که او دی چه کمن لبی صوفی کافیم دی وقت تیر کرو پا غار پل که دری سواو نه کلونا یعنی پا شمسی کلونو دری سواو او پا کمری بانی دری سواو نه وزدادو تیسا او زیاد کرو پی نه ورطو آیا دا چه کم دنو اللہ ویلی دی چه دری سواو نه تیر کرو اختلافات ختم کی اللہ علم اللہ پوی پا غبانی چه دی تیر کرو نتیجه دو واقعی لہو غیب السماوات والارد و پټو د اسمانو د زمکو یک کیواز الله پویږي نو ستا په خیر او شر باندې پویږي ګوښتو اپ سیر بي واس مې دویم سخوریدون کدا الله سخوریدون کدا الله پارس پویا الله دې اپ سیر بي واس مې سخيستالیدون کدا الله او سخيستاوریدون کدا الله مالهم به من ال يا ونتي جرا هو تعالی عالم الغيب الله دې پاوازونو پویږي او حالاتو ته معلوم دي مالهم من دونه من ولی دیمه نتیجه نشته دی لراد اللہ نیلاوه ایسو کارساز متصرف اختیار من اللہ دی تو دجال تا اختیار من وای یوروپی تازیب تا اختیار من وای دریمه نتیجه دو فیصله اللہ اکلی یو فیصله چه علم الغیب سوکتی دویمه فیصله چه کارساز متصرف سوکتی نو پا دی فیصله که دا اللہ سو شریک ویسدان ولا اشرکو فی حکمی احدا نشریکی اللہ پخپل ایسی و فیصلہ کی احدا ایچالا نو پا دی علم غیب کیوں او پا تصرف کیوں سوک شریکو ایسا دا پیشتا احدا ایسو وطلو ما اوحیا ترغیب القرآن دا مسئلہ ہوا ہے قرآن نزدہ کا بیانی کا کافی زندگی کی تعلیم القرآن لضرور کا خواہشات دی پری خود القرآن لضرور کا بیان کاغا چوئی کولش داتا کتاب نغذر اپنا دی نشت دی بدل ان کے دی پار دی فیصلو سوک پاتوئی چی دا وقت تیر شوئے دی دا قرآن زور دی او سمگ لنوی پکار دی لا مبدل دی کلمات دی نشت دی بدل ان کے دی پار دی فیصلو دا اللہ سوک ولانتا جی دا او بالکل بونو می دا اللہ نیلاو ملتحا دا دی دا پنا فاللہ خواد لگزان لشا واسبر نفس کا انتخاب رفقا ستا ملگری بسو کی تو چې کمدنو ځان سره ملګری څوک یو ځای کوي ملګری وسو کی انتخاب درو فقاو تین کزان نه دې غریبانو سره ناستا د دې د صحبت لا به تډیر ګران خلک صبر وکا ځان چې کوم ته وای چې غټانو سره لاړې او په کورسای کې مې درې ټاپه کا سکړې او خوړې چې څنګه نیمه په درې پیری د سوچتو را خلاصم چې دادا جنت دی واذبر نفسک مع الذین تین کزان نکلک کا تب آوائی چیارا زج کم دنو کالیجی فالیجی او دنیوستی زندگی پر ایک دما اور دی مدرسو ترازم وی دی پشوریا کی خسطوری سکی گی کاری دا خورو لیل انجرا دا اوبی دا دوڑے ور چاپلا روخ لی او دا پا دی پرش پاندی خوبونا مونگ چی نیوستی تلال شو حال دا چکینو دا سپیرنگانو کٹی چکینو بکی پت خط ساو برشی مخامق تیوی سی شوی لیکن ازل سالمی دنیا دا حالنا خبری گی مدرسہ کی کوئی موبائل وم نساتی روح اولوی الانجادا واسبر نفس کمال لینا دی خلق سرزان ٹین کا واسبر دی کی کامیابی گا مال لینا آکسان سرادون ربهم شاغیر آغواری رخ پلالا سباو بیگا تش احکامات منل ندی کنا شقانم نی کنا یریدون واجو غواری مخدالا اراده کې چې کوم دنو رضا منتیا ده الله تربیت کوا خیال ساته داد وخت مقتداگان نی ولا تادو اینا کانوم وادی نوڑی سترگی سار دینا ولا تادو اینا کانوم وادی نوڑی سترگی سار دینا دینا سترگی مارو کدا مانشی چو ولا تادو مارو سترگی رد دینا نو اینا کا بیا منصوب ده خو بالالف پنیز داغ چابان دی لغت ده تخی چو داغی پنیز باندی تصنیه پا احوال سلاسو کی بالالفی پا احوال سلاسو کسوی بالالفی لکه څنګه چې یو لغت ته حازان لساهران هم دغه باندې ده ان ابا و ابا و قدم در فی المجری ایتا هغه ذکر کوي الفیه کله کله ګورم کتاب نوم دی بالغداۃ ولاشی وفاق ولو منسوخ کړه بالغدا ولا تادو انا کانم نماړه واسترګره دینا یعنی دی حضیرۃ الملاحظه کے ساتا ردی الکان و تربیتو کا خیال او ساتا چیتر دا دینا ستر گیاڑای او بل پلا زی بل پلا سشی دا خود دنیا دا ننشتے و سبابا نی دا خلق میں آرام کو غواری تا خواهز دی جوان لرن ولا تو تابیداری مکو دا غشا اغفلنا قلبوان ذکرنا چی غافل کا اڑا دی منگا سر دا غو دا یاد زمانگنا زدی ہوئی نا دی دی مدا غیر پزای لڑ و تبا و روان دے بخبل طبیعت سیاست کے معیشت کے معاشرت کے تحذیب ارس پہ خواہشات تھی او دا معاملہ دا دا پزیاتی کی لقد قلنا ایدن شاطا تھا دارتا باہی ذریعہ دا بیان کوا و قل الحق من ربکم دامو ہے چی منی ننک منی کن منی فمن شاہ فالیومن او قوا بیان و حق لرم و قلوا الحق من ربکم حق چی دار طرف درستاسو راغ چاچ خوخ ایمان دی راوڑی از چاچ را دیوی کفر دیو کی خو نتیجه او گو رئی پزان کم سود دی این آتنا لی ظالمین یقینا تیار کرن ظالمان لور احاط بیم سراد قوا گیر بکی دی لرا چاپیر بشید دینا یومانا چاپیر بشید دینا دیوالو ندور دور دیوالو نبید توشی دویم سرادق سراپرده توی سراپرده لکا دروازه غټه پرده چی وی ناغه تا سارا پرده وی خدای پارسه نه عربی تواړو نو سرادی خدی جوړ کو پچا پیر وشی د دینا سرادی قوا پردی د دیور دا دنیوی حالت ذکر کئ د جالیت پته تاوشی هغه سری ای استغیث یغاشو بمای د جالیت کې دا دا چې سار مان کې هغه سر ته نه رسی هر یو کسوک پسا تراغیٹ کے دے اگوی انیس کی گم کسوک انیس کے دے اگوی بیس کی گم کبیس کے دے اگوی چو بیس نشما اچو بیس نشما از سر ترسی دلی چیز پیسو شی بیدی بیشتو شی بیاتی کم دنو اگوی وطوی اس منگا پینسن نورکو پینسن نورکو اگر مانو نزدی یو نپورو کی گی دا جالیت کی یو ارمان نپورو کی گی اس تغییس وی غاسو مین کالمی ہو کیاو کور جوڑ کو اس بل جوڑی بل جوڑی اس بل جوڑی دیرا جوڑی گاڑی لی گاڑی مصوص بل گاڑی لی دار مانونا دا سرط نرسی کم حسرت انتختت تراب دار دا جالیت پر دیدی وی استغیسو او کدی فریادو کی قبول بکلیشی فریاد دی پو بو سخت و گرمو بانی ریتی و مخونا بیس شراب بدی و بدی ساد مرتفقا بزیدار آمنے یقینا کسان دا بلو گورا یقینا کسان چیمانی رو ملکینک یقینا نبر بادوم اجر دا بچا چه خسته کڑی عمل دا دی آغا اولای کلام دا خلق دیل دی باغونا دامش چه بایی که بلان دا غی نسلان دا دید اختیارات نسندونا یو حلونا فیها خسته بکرش دی بدی که باغوگان دا سروز دارو احکام اینجا دیگرن احکام اینجا دیگرن دل تا بگلی خون نکی یل تا با تشلانگو باسی بیا من اصحابی را با باغوگان دا سروز دارو ویل بسونا سیابا او دی باغون دی جامعه تک کشنی من سندسن نروی خمود غاٹو متکی این فیا دڑا لگا ان کی بای بدے کی علال آرائک پتختنو بانے سخستا بارلا او سخستا رضای دارام قادر بلاو مسئل الرجلین مالیت و مادیت داد فیرونیت بے محربا خصاصت الدنیا بی رجوع سلاسا داد جالیت بے محربا اغا حب المال چی دنیا چی کمدن سرط وردن نشی پاسباب اعتماد راشي چې مال ني اس نكيږي چې مال ني اس نكيږي دایته کمونو ذهن تلاړ شي مال له مال له تا حساب د دینار داغه د پاره عزت خرج کی داغه د پاره چې کمونو اولاد تبا کی داغه د پاره الله رب العزت پریری پیغمبر پریری میر سوره مولا تعالی فرمایل ویا دنیا حلون حاضر دنیا شنه او خوګه ده وی پښنه باندې ماین هغه غویانی او په خوګه باندې ماین مچانی په دنیا مچ یا غوی ده یا مچ دی یا غوی ده یا مچ دی او فرمایل به په نبی علیہ السلام او دام ویلی دي چې حلون خوګه ده خوګه ده وی سمره لنده دنیا سمره بیکاره دنیا سمره بی وفا دنیا وی وخدای ده نمه زار شمنو دومره د خواګه کړی ده چې خلک په الله پریدي پیغمبر پریدي پلار پی پریدي مور پی پریدي استاد پی پریدي جنت پی پریدي هر څه پریدي هر څه پی پریدي قران د دنیا سپکواله ذکر کوي په دریو طریقو دا به د نواغستل شي لکه باغ ولنه چې باغ څه شو واغستل شو دا د شرک جدید قسم نه تایسا عبدالدینار تایسا عبدالدرهم نبی علیه السلام مخکې ویلو چې د مال او د دنیا بندگی به شروع شي د دې غلامي به شروع شي خلک به ورپسې لګیږي غلامان به د دنیا لپاره به خزه خرڅوي د دنیا لپاره به عزت خرڅوي د دنیا لپاره به لور خرڅوي هر سبه کې قران دې ځای دوه کسه ذکر کړي یو چې په مادیات او اعتماد او دنیا پرستو دویم چې په الله اعتماد او وګوره کامیاب شوی څوک دی وګوره کامیاب شوی څوک دی لکه سوچو کا بیان کړی تا مثلا رجلین جوار الاعتقال کی دا تفصیلی لیکل شوی دی نماز پرستو نظریات دې رات رڼا کی ذکر شوی دی حاضر الله مثلا رجلین بیان کړی تا دیو عبرت خبره دا دو کسانو جان لاله ادم چې ګرځول دا بالکل رښتیا وو دا پسند جان لاله ادم چې ګرځول می یو دې دوړل دو باغونه دا ګورانو او چا پیر کړی مو دینه کجوري چا پیر دې کجوري او ګرځولې مو په فز دې کې فصلونه دواړه باغونه راوړې به مې وي خپلې کومو بینه دې نه معمولې هم بالکل زبردست او فجرنا خلاله ما نارا او به ولي مو دې په منځ کې نهرونه الله وي دا ما کړو او هغه سپیر وي دا ما کړی دي دا نهرونه ما به ولي دار سما دا باغ نه خرابېږي دته ارث برابر دي آب او هوا برابر او په برابر سپرې برابر سره برابر ارس برابر وقال صاحبين وقال له ثمر اول ذو بار نقدا مدني یو امریکا کې یورپ کې هغه هم ډالر را لګلې وقال له ثمر او ذو نقدا مدني تجارتونه مو هټ کاروبارونه وو سمړ موړو بختانه چې ډیر موړي وې د لیو بچی پلان کې بس کو نه باندې سوک تمبیږي بس ځکه شهو وقال صاحبي نوی وی خپل ملګری تا و یو حاویرو او دو سره د به اعتراض کو ملحدو په دنیا اعتمادو په دنیاوی تعلیم اعتمادو او یو حاویرو انا اکثر من کمالا زډیر امستانه په مال کې او زور اور ام پتا کا نفرای کې ما سره خلقوم ډیر د نوکران یو سه بل سه اند وات ناٹ پروتوکول دی را سره و دخل جنته وردن شخل باختا خپل مال او دولت او اٹر پرتا قران داري کوي ډیر زیاته کو او ظالم له نفسه او دې زیاته کو انکو خپل ځان دل دسه زیاته دې بوت ته سجدا کړی دا شته ها بابا لته دې او ظالم له نفسه دل ته کم ظلم دې دل ته دماده پرستای شرک دې دماده پرستای دا د نوی زمانه نه شرک قران قران دې نو قال نبی ویل ما ظن انت تبید آزی ابدا زه خیال هم نکو ما گمان که مم نرازی انت تبید آزی ابدا چه تبا بشی دا باغ همیشه چری هم دا نخرابی گی دیتا عرص برابر دی ده پاسباب و اعتماد پاسباب و اعتماد دویم توی دا دنیا بروانی گی اول وی دا باغ نروانی گی ده خرابی گی دویم توی چه دا دنیا بروانی گی بیا با قیامت سکی گی دا چطوی دی بسوری بتڑا دا چه کمدنو دیده پارا دا دورا ملکونه چې لګیاري ادا کوي دا کوي دا د سیخانه چې د ومز مکه نه راوخی جوړ دا نروانی کیوه ما ظن ساعت قائمه زما خیال هم ناراضي چې قیامت به ودرېږي درې زه چې دلته کېم نو ال تبوم خیم تپ دلی خور نو پندستان خور دا مال د محبوبیت د یاد مقبولیت دلیل وګرځو چې مونږه کدی د خدای بده شوې زنه خ خلق مسلمانان ایماندار وې کله انګریزان د خدای بده شوې مړ نو خدای خوختي خو سپکشته نه یار قسم دی داسې مزي کوي یا په ایران بشو ها دا کینو ولا رده تو کو جواب پس کرشن فل رابطہ دانه چې رب منی نه وګوره دا ربي وې دا الله نه انکار نه کړي خو الله سره مادیت شریک کړي مادیت دې څه کړي لا جزنا خيرا من امن قلبا خام خاو موما بهتر ده دنه چې کم دنو زائد واپس آئے د دینه دل تر ور له دینه خره کی عملګرو ته شروع شو هغه ته وی نر سره قران ویلو په نر یو ته شروع واچول وی ځان ته وګوره د سکانوت په نه جوړ اسخه مخیا چې او تبه کله خبره کوي قال له صاحب وی ورته عملګری ده او دوله جواب ورکو آیتا انکار او کذا غذات نا چې ته پیدا کړې د خاورې نه ثم من نطفه بیا رچان ورته ثم سوا کرجلا به برابر کړې ته سړې نه چې ته سړې شو نه تا خپل چوله کړم دا دی وي خدای دې غر کا لكن هو الله ربي زما خبره دعوت توحید لكن انا اقول زداوم علی په لږ څه وګت کړو د پاسه په صفر کړو د وای مخو دې سشته لكن انا اقول زداوم چې زمانه ذریا ده چې زما مال رب نه وي نوکری زما رب نه وي هو الله ربي هغه الله دې رب زما او زنی صدار کوم د خپل رب سره ایز بلام نه مال نه دولت نه میټریلیزم نه کیپیټریلیزم ولولا اذ دخلت توي چې دا باغ نه خرابيږي تا د نظر کوري کا پته ولې ولي تا ماشاء الله ولې نه یعنی تاله بکارو چې تا د هر څه لیدلې وې دا باغ د هر څه په تا ویلې وې چې دا هر څه الله کړی دی نن د یورپ په مکتبو کې او د یورپ په لایبرېرو کې او د یورپ په ادارو کې دا आवाज لګونکي نشته چې هغه وې چې ماشاء الله ماشاء الله او کانا وما لم یشا لم یکن دا وای هغه موحد ته وی فلسی دی کړی دا ته اسپیټال کې आवाज لګاو ماشاء الله خکون کې صبح ته الله دې اگر که دوایانی نه اگر که ډاکټران نه تا आवाज لګاو په اسپیټال کې چې چې الله نه خکې نسو کې خکول نه شي ډاکټران به وي دوایانی به وي هیڅ کې راغول نه اسباب به وي نتیجه به نه نتیجه به هی اسباب به ماشاء الله و دې ویلې تا په اسبابو کې مسبب ویر کو چې تا چې کمندونو په خپل مادیاتو میټری لبانې اعتماد کو چې دې ته هر څه برابر دي آب و هوا برابر دا چرم نه خرابېږي چرم نه خرابېږي دا وبو چې تو وای کدا نیر دل خدای وچ کی صبر ده تا چې بګې بور کړل کدا وبدل فقته بوزي بیا بس ته تو چې وای دې داسې شپړې دې کدا پاسه نه بده کانو باران کی بیا بس ته تا دومره نه قتل ماشاء الله دې نشو ویلې دار څه کوون کې سوک ته الله دې دا د جدید ساينس الهاد دې چې قران وسره ني په کور کې ودی ملحدین پیدا کی ولولا اذ دخلت جنتک دا قلت بان لولا داخل دې پا وخت ته داخل شوه باغ تا تاول نوایل چې ماشاء الله باڑی شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل ما شاء اللہ و کانا ولو کانت الاسباب غیر موجودا شاء اللہ غواڑی کی گی اگر کان اسباب نہیں وما لم یشاء لم یکن ولو کانت الاسباب موجودا شاء اللہ نہیں غختی نکی گی اگر کان اسباب موجودی اگر کان اسباب موجودی لا قوة الا باللہ نشتر طاقت مگر دا اللہ بطاقت چ الله ورنکی نکیږي تا ما مالا پیغور را کړو زه خدا الله نه غواړم نو زړه دې رالو دوړ دو دی غریب او دا موحد زړه درې نو خیرې وکړي کته ویني چې زلګم ستانه په مال او په ولادت کې نو خیرې چې رب زما را کی مال غواړه د باغستانه او راوالو دې په دیوانه حسبانه نکانو باران مینا سمای د بارینا اتوس بیا سوید انزلکا نشیبا دا ڈاگا ڈاگا لائے اچھا پوچھا سپا اوز بیا ماوا یا بشیوبا دا دی غورن جواری اتبا واسنا لدل طلب قول بیا وکم بر مراوڑی واوحی تبی ثمری گیر اکڑشو میوی دادا ارس ختم واسبان شروش دیو قلب و کفائی چم روڑ للا سن اخفل پاگ سبانی چی خرچ کرو بودے که او دارا پریوتن که سرد چتو نخفلونا او ویلی یا لیتنی ارمان میلا مشرک بی ربی آهدا چی صدار من جوڑ کردر اخفل سر ایسوک او نو دق قیشر کو ولم تکل لو فیتن او نو ازد پاره او ڈالا بیا اغا مال نو دولت نو از دی چی سوو یان سرو نو چی مدد کردوی آزو نفرا کنا الله نه علاوه او نه د خپله بدله اغستی شوه چې مالې ورکړی دکه ځای کې ثابته شو دا خبره چې الولایت لله اختیار او تصرف صرف د الله دی چې الله نه غواړي نه کېږي الحق بالکل مناسب او الله چې دی غوره دی ثوابا بدله کې او غوره دی عقبا په نتیجه کې دنیا څه شی دی الوقت ها قلیل ډېر لږ وخت به دې منازېږه زیبتی او زلگولا زیبتی او زلگولا نن باغونه وینی نن شنکی وینی سبا بنی بیان کردی تا حالت دی دنیا پشان دو بو چراورم آنزاللہ چراورم لیمی دبارانا فختلت بی نکر بڑ راو خیجو بری شنکی رزمکی نشید آفاز باشی من شریز ریزا حلو زی عبادونا او دی اللہ پارزبان قدرت والا دا صرف پیشن دی من مالو بچی خواست دی جوان لانده بس اصل سیست توجه کا او پاتنے کملونا دیر بہتر اندر رب کپنی ذرستا سوابا نبدل کی او دیر بہتر بومیت کی و یومن سیر الجبال دا دخوی بی اخروی آد دنیا تکون و بالن علیک دا دنیا بری بسرم باری صف فائدہ بدر نکی او پا اگر سیر الجبال چیزی چکم دنو روان کمورونا بینی با زمکا بارزتن بلکل خکارا صفا وحشرناهم جاو وکم دیلران پاتی بنکم دی نیوتن پڑان دی بکڑیش پیش بکڑیش ربت صفا بکتار یقینن را دیبتا سماتا لکچن پیدا کری وی بربنوی جگس کپڑا در سرانوا دک کبا لگڑا اللہ تولاری بیا دی مال سشی اول مر را پاول دل بلزان تم بلکتا سکمان کو اللہ نجل لکم آویدہ چو الله نجلا چوبان ورتم تاسو له وخت وادي او زل کتاب کې به خود رشمل نامه ویني و مجرمان يريدن کی داغنه چې ودی کیږي وای با وای سشي دې عمل نامه لرا نه ده پاتې کړه وړه خبرو نه غټه مگر کې را کړی دا او به مې هغه چې عمل کړه ده حاضرن مخامخ او زیاته نه کې رب ستا پیچھا وایس کولنا دا دنیا دا چا خسته کړی دا دا شیطان خسته کوي دا دشمن نه دے شیطان پر لم سمجھا ویس قلنا علی الملائکہ پاو چومی الفرشتو تا سجدو کی آدم تا نسجدو کڑا شیطانو نکڑا کان من الجن داو دے پیریانو نا فسقان امر ربی نووت دان امر ربی دو حکم در ابنائی ظاہری کی بکیو نکتوم دا چه ظاہری ہم جنسی او ظاہری موافقتیا بشکل کی فائدہ نکی چه سو پڑکی او شان نی دا شیطان چهو ظاہر کے دے پرشتو نے حساب شیو خود دن دن دن دے آرامیو اس پیدے علماء کتا پسان بانی ظاہری دے طالب ملا جامع واچے او دے نیک جامع واچے خود دن دن دن مسلمان نے نکار نکی آیتا سنی وی او جوڑا وی دلر اولاد دلر یاران دال زمان علاوہ او دار استاسو دے پار دشمنان دیر بد دے ظالمان لپار بدل زمان چیزی پری خودم شیطانی واغس تا دیر ناکار بدلی واغس ما شد تم نمی دی آدیر کردی لرا پیدایش دا اسمان نزمکی تا اونو پیدایش دا خلو زانونو تا یعنی دی ما سر پا خلقیت کی ندی شریک میں پیتاعت کرا سر اولی سکے شریک ہے پی عبادت کی ناو خالقان ندی تر دب قانون زی اونی مزو جوڑا ان کے گمراو لرا مٹا یار دا آخرت او پا آرد چوب ہوئی راو غواړی راو باندې خپل شریکان پیسې راو غواړه کنه سشوي راو غواړه خپل نوکری ډیگری راو غواړه سکیل هغه ځان تم چې تاسو پیدا وی کولې انجینیرینګ ډاکټری دې سشوا تاسو پیدا وی کولې فداوم راو به ولي فلم یستجیب لهم قبول کیابونه کې دی لره وجعلنا بینهم موبقا او بغرزم د دې ترمیان د علاقات خندق دور او بوینی مجرمان او فزون یقین مو کی چې یقینا دې پریوتون کې دیتا او بنو مومی ده دینا معصرف آزاد اوڑی دو پس سب آوڑی اوڑی دو ذریعہ فلقا صرفنا بچکی دلو ذریعہ قرآن نی یقینا بیان کړی مې د قران کې خلق ولا من کل مثل هر قسمه چې کوم دنو عمده مضمون هو انسان چې دی چالاکی کوي بس دا قران مجید وایي چې چالاکی بس مزه زبان خرچای بس مزه قران دې څه لاشه دا یورپی تهذیب د جالی تهذیب دې کې چالاکی ده حقوق او نسوان بشریت او هیومن رائټس او دا مې کوم دنو زوته کار انسان اکثر شین دا ارسن زیاد چالاک ته دی انسان او ندی بند کړي خلق لرا دی مان راوړلو نا پاک چراغ دی ته هدایت او د بخنه غختلو نظر خپل نا مگر دی خبرې بند کړي انتا دی هم سنت الاولین چراشدی ته قانون د بخوانو یا راشدی ته عذاب مخامخ پمان رسول مرسلین پیغمبران عذاب نشی راسته او نرالیگم پیغمبران مگر زیری ورکون کی رون کی او نجات و اجازی اللذین جگڑا کیا کسان چکو پر اکڑا پناہ کا پناہ کا مسئل انخطی دی مقصد سدے چوچا قی بدے بانے و کمزوری کی بدے حق او جوڑ کڑی دی زماد آیا چننا او داغ سنا چی دی پیارا ولی شیدی گپ دی پیارا ولی گپ دی جو کڑا دی نشتا غٹ زالن داغ سانا چی نصیت پر کولی شدتا پایا چون ذرا بیے فارزانا نمخوڑا دینا او هیر کیا آغا قدمت یدا او شدی گردی لاسون دو انا جالنا آلا قلوب مکننا یقیناً گرد اولی میری پزرون دیوانی پر دی دی پویدلو دی قرآن نا او پا غگون دی که کنوال دی کترا غوار دی لی هدایت تانو بلکل هدایت نمومی بدغا وقی چریم و رب کل غفور ترغیب رفستا دی بخون که خوانده می روبان ہے زکی خود احرک ننیوی لاو یو آخذم کنی ولی اللہ دی لرا دی وجد آگ نچی کردی دی نو خام خواب تلوار بکر ور کردی ولی لرا سزا بل لهم موعدن بل کردی دی پارا دی شکم دنو وقت دوا دی بلکل بو نمومی ندینا زائد پناہ کی دو و تلک القرا او دا خارونا حلا کرمی دی لرا پاو کچی ظلمی اوکو و جالنا لی مالک موعدا او مقرر کرمی و حلا کرد دی لرا یو وقت دوا دی او یو وعدا و آخر